Efendim, Hocam buna da yüceltiyor. ibadetlerin o zaman maksadını da saf dışı mı bırakıyoruz? Yani vahiy aktif olun diyor. İbadetlerde buna hizmet etme adına ibadetler var. Fakat ibadet sahibini pasifleştiriyorsa burada bir sıkıntı vardır. O sıkıntıyı zaten Maun suresi gibi surelerde görmüyor muyuz? Maun suresi 7 ayet. İlk 3 ayet dini yalanlayanı görmedin mi diye başlıyor birinci ayet. Ondan sonra diyor ki رَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ. O dini yalanlayan kimse yetimi itip kakıyor. Yetimden bahsediyor. Eyvallah. Yetim. وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Açı doyurmuyor. Doyurmak için bir çaba göstermiyor. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. Yazıklar olsun böyle namaz kılana. Yazıklar olsun böylesinin kıldığı namaza. Diyor. Ve arkasından geri mevzuya dönüyor, geri dönüyor. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Onlar namazın amacından gafildirler. Amacı, bir amacı var. Namazın kendisi amaç değil ki. İbadetin kendisi amaç değil. Eyvallah. İbadetler daha üst bir amaca hizmet eden araçtırlar. Eğer o amaç kaybolursa amacı kaybolmuş bir araçtan ibaret kalırlar. Amacı kaybolmuş bir araç işlevini ifa etmediği için tam tersine dönebilir. Yani sahibini iyi edeceği yerde kötü edebilir. Dolayısıyla tam da Maun suresi bu sorunuzun cevabıdır. Ve yemne'unel maun diye başlıyor. İşte bitiyor sure. Onlar küçük bir yardımı meunet. Yani bu anlamda yani yardımın küçüğünü dahi esirgiyorlar. Bırak büyüğünü bu anlamda. Küçüğünü dahi esirgiyorlar. Yani üçüncü şahıslara bu anlamda Kur'an'ın söylediği şu. Allah'la insanın ilişkisi Allah insanla ilişkisinden bağımsız olamaz. Yani insanın iki kanadı var. Biri Allah'la ilişkisi, biri insanlarla, eşya ile, tabiatla, yerle, gökle, suyla, havayla ilişkisi değil mi? Eyvallah. Onun için yani insanın Allah'la ilişkisi, insanın insanla, insanın tabiatla ilişkisi bozuksa Allah'la ilişkisi düzgün olamaz diyor. Bunu diyor sure yani. Sorunuzun cevabı Eyvallah, olarak eyvallah, yeter mi? eyvallah hocam, eyvallah. Allah razı olsun.